نبی علیہ السلام فرمایي چې کله په چا تکلیف راشي نو الله سره د علم نه د ملائکو نه تپوس کوي چې زما د بندگانو سوې زما بندگانو سوې نو هغه ملائک الله توي الله ستاسو په بندگانو چې تکلیف دراوستونه حمد وي. نو حدیث پاک کې راغلی ربی کریم فرمایي چې زما د بندگانو ته جنت کې اوځي او په جنت کې او خاص زیر غیت نوم کې دی بیت الحمد. سید بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت چې څه تکلیف راغې او د دې یو محبوب ترین شخص ما وفات کو بچې دی رور دی پلار دی مور دی خاوند دی او دې پدی صبر. نو د الله حبیب فرمایي چې ربی کریم وې د دې خلقو د بار ما سره بغیر د جنت نه بل بدل نشته. نو په داسې معاملاتو کې صبر پکار دی. نور مسلمانانو تم پکار دی چې صبر وکړي بل په صبر باندې سکیږي الله مرګره کیږي په صبر باندې سړي ایتا سلام د استاد صدیق لري کیو سړي ته چاو وي چته یو دمر کال صبر وکي نو د دې ټول ملک دا جیدا د دې سي بسراشي او بکی کو بنو کی زمیدارو نه دار خپل بچو د رزق حلال لپاره شل شل او دیر دیر ښکالا خپل زندګۍ په بار ملکونو کې تیرای. نو که چاته وې د شجر تا دمر صبر وکړه تعالی به دا بادشاہي ملاوش اے په صبر سوق ملاويږي الله به صبر گران دے خو پا صبر خوب ملاوی اللہ پہ ملاوی برکلوی ان اللہ مع الصابرین دا اللہ خصوصی مدد و نصرت چا سرائے صبر ناکو سرائے صبر دیلوی چیو تکلیف راغلے زب پزلاو پلاسو ددا سے خبری اظہار نکو چی باغی زمان مالک و خالق سکی آپ خبر نو په صبر باندې زمای عزت مندو الله رب العزت ملایوي پرز د قیامت په سخلک به حساب به کتاب او جنت ته ځي باغی کی اولنی صف کی صابری دي صبر را کو ته بدوی اجر او ثواب دا به الله به بدلی ورکه به حساب ورسی دی وجر په داسې مسایو کې موږ او تاسو له صبر پکار دی او د صبر ډېر وی سمرات وی دا تکلیفونه دنیا چې جوړ ده نو دا تکلیفونه همدغه ځای دی دا د پریشانو ځای دی کله چې دا خوشاله یې ځای وي نو دا الله دی پیغمبرانو کې خو یو پیغمبر ویلې وی چې زه پاتې کیږم. دا زموږ د دین مسله ده چې کوم نبی دې نیمګړي دنیا نزي نو ډومبه ورته الله وایي وروړي ګلا چې زما پیغمبر او خو دې برابر دی دنیا کې پاتې کېږي او قتلل غواړي دا الله په یو پیغمبرانو کې یو دې ویلي چې پاتې کېږي صرف د موسی عليه السلام بارک راغلي دا د جلالي شان او ملک الموت ورته راغی خو هغه په جندل نه نای سپېړ باندې وواله دومره تیز سپېړ او چې ملک نه سترګ وېست نا ملک الله تعالی ورته وېتا والله سي او دا سي منته تلېګلې امر نه غواړي الله ورته ویل ارشا ځان کیو پی جنا کړه چې زدا الله قاصد مالک او خالق را لګره. نو موسی عليه السلام ملک ورته راغله ورته ویل الله فرشته د الله پیغمبر وخت برابر دی او الله وایي چې چریدي د غمونو جاله کې پاتې کیږي نو د غوی د شاد په سلاس کې ده نو څومره وخت چې دې د لاس او د لان درال دومره کال عمر بدر کړ خو چې دا تیر شي نو بیا موږ غره مرګ راځي ځکه الله فیصله کړي کل من علیها فان دا څومره نګونی نقشې چې په دې دنیا ګورې په دې ټولو به فنا راځي کل شی ان خالق الا وجها هر شی به فنا شي سیوا د وجهه د الله نا او کل نفس ذائقه الموت موسی علیہ السلام چې ملک په جندوی نه زدي غمو دنیا کې سکو بس زمر غواړ دغم رسواله وکړه چې الله بیت المقدس ته لږ دې کا نبی علیہ السلام چې دا حدیث بیانونه صحابه ته وی کزي دې دې ما به در تقبل کوی او دا سوال یو کچھ اللہ دی بنی اسرائیل نوی دا قبر پھٹ کی دی خود سامیری سیچی آواز رکو نوی دا زمون خودے دے او آغیتے رکو سجدی او عبادتون شورو کر کدا ناپوہ بنی اسرائیل زمان قبر و بوری چیغی سر بسکے ادا شکر و باسی مسئلہ دا شریعت یو خود تاریخ خبری دی دا دا شریعت مسئلہ دا چی زمون دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارکہ دا زینہ د بل پیغمبر د قبر زی په صحیح سند نه ثابت دا کدیو کسی دی کہانی دی جنہ افغانی پیغمبر زی دا اللہ علیہ رحم و کرم دے چه زمونگ دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارکن علاوہ پا تمام دنیا کی دا نور انبیاء علیہ السلام دا قبرنو زائیون معلوم لدی او د نبی رسول سلام خبر معلوم دی خدوا ولا لغی چې وفات کیدل الله بلا تجل قبري وسنيعب الله زخزم خزما د قبر حفاظت تو کی دین شرط او مد بوت جوړ نکي رکون کی سجده او نکي شرکيات نکي لدا د غمونو نډک دنیا دی کی چې څومره چا صبر او پازي زنانو دا صبر کړي زمون تاسو نه کوم ته پوښتنه کی ګور نبی رسول سلام په حوض د کوثر او په تقسیمه ورسره په ناری نو کې ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهم اپد زنانو کې او زنانو دا ناغه ته ام سلیم وای رمیسان ورته وای دا هم په دې حوض د کوثر او په تقسیمه داږي واشه دا واشه دې کې لوی صبر یو خدا غا زنانه دا چه نبی علیہ السلام مدینه منوره تا حجرتو کو نو هر چاوی چه دمر درون ملمر آغلے چه صد زلد خوگیدو شده ملمتا مخلکم زکر دین انوی ملمم پا تمام دنیا کی کمزی چه دا عالمین و سردار و دطول و پیغمبران و امام او مدینه والا ارسلی سوچ کولو نو دا ام سلیم یو زنانه دا دی چه سوچو کو چه نیازوی ملمتا سوال کم اس شے دیتا دا سخکارا نشو نو آنس رضی اللہ عنہ دا دے بچے ہو دلہ سکالو ماشون پر دلہ سنیونی ہو وردو ای قربان زمونگ وطن تراغل اخبر وطن دے قربان ما سر خسنشتا خدا بچے ہو دا خدمت دا پارا قبلے لس کال آنس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام خدمت کرے او دا دیم بھی دمر رویشان دے دا وگر او بتقسیم ہے خدا او بتقسیم ہے ساسان کار دے د دې بچي بیمار نو خاوند دی ابو طلحه رضی الله عنه ده پان سواری صحابي ډېر غټ مالدار اکل چې د سلورو په پاري د آیات راغل د تنادر بر رحتا تنفقوا مما تحبون بل الله حبيب ته وي الله وي چې ګوره کمال کا حاصل وي نو بهترین د بهترین مال بنه کوي نو زما په مال کې خودري د کجوري باغ بیروها بازي تاریخ لیکري شپک سو بوتي پک شبرا شپک سو وی قربان دا باغ ده بس دا مال الله او رسول ته ورکو نو الله حبيب وي واه واه دا سوره مبارک مال ده دا بالکل مسجد نبوي سره په وسط دا بیروها په دې کې کوي اوس هم الله دې موږ تاسو مسجد نبوي ته بوزي ماشاءالله تاسو خدا مرګري دي دي دي څه نو کله مسجد نبوي ګړ گیټو لري او وی دویشتم گیټ د باب الفهد ملک فهد په دې دویشتم گیټ چې وردن نشي نو ګس طرف تا د اول صف قالین چې موچت کو نو دا بیروحا په دې ځای کې بیروحا اوس د مسجد نبوي سره جوړا شوی نو د دې خاوند ابو طلحه رضی الله عنه بچي بیمار دی اغلاړو نو چې هغه بار وته نو بچي وفات شو دی خسنبال کو کفن ورواش کړو غسل وکړو اپور کې وی ګوره خبردار چې خاوند راشي او استاد سپلار راشي نو ګوره زمانه بغیر بسو خل نه وایي اے ارس ګوره لکه مونږ وایو زمونږ اولاد دې نو داسره غیب اولادو پس کور والا ټول خاموش دی. راغی ابو طلحه رضی الله عنه له ډوډۍ مخې لکی په ډوډۍ هغه پر تر دې پورې راغلي روایت کوي چې خاوند دی بیبي سره صحبت مو کو بیا خاوند ته وایي اره خبره درلکو وی دی گاونډیان نو کوم سوال نو عاریتن یو شعر اوخته او د یغه غواړي نو ورکول فکار دی کنا هغه ذهنی طور تیار ناغورتوی خام خاص پردیشی مون غوخته او مون استعمال کو گاونڈیانو مثال پتور سراکڑیو سی غواڑی ندا خورکول پکار دی وی خواه بچه چی اللہ راکڑیو نو هم مالک و خالق اغسته نبی ریسی صلاة و السلام ترانوی گرما سر بی بی دا سکارو روحی روانیو خرونا صحبت میو کد اللہ حبیبی اللہ دے در تپدیش پک خیر و برکت واچه سمره بچیو چې ټول د قران عالمان حافظان د دې دومره صبر په نتیجه کې د الله حبیب کله دنیا کې ویلي وې درو مې سامې جنت کې کور وکړ جنت لړاړو رومې سام پکې ګرځېتا او دا بیبي په حوض د کوثر د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره څخه یو به تقسیمې د صبر ډېر لوی نتایج دي او د صابرینو د صبر غا سرات بیا په بچو کې ښکاری په کورونو کې ښکاری نو دې کې شک نشتا چې ګورتا سره یو لوی صدمه او تکلیف رسېدلې اوس دوه خبرې دي که یو سړی صبر وکړي او که صبر وکړي نو هغه کوم تکلیف شراغله یا قسم راغله کړه او کبي صبر وکا نو هغه نقصان هم شو مالکم کې لاړو خفشو او که صبر وکړو صبر یو نو الله به ملاو شي په صبر بس ملاو شي په صبر زمای عزت مند الله ویلي چې په صبر باندې زم ملاوي ان الله مع الصابرين زموږ د علماء استادانو ووي چې تقریبا د صبر ذکر قران کې د اویا زيون نړیرو مقامات سره راغلي او د صبر یو لس بدلی ذکر کړي اے مبشر الصابرین استاد دې کلی کې سکولونو کې داسې چې زموږ په دې بچو باندې د سکول انعامات تقسیمې نو یو غټ نه غټ زموږ دا وزیر رو راولي وي یره فلانې وزیر با دې بچو ته هدیه ورکړي ازمو دې دینی مدارسو کې چرتلوي عالم راولي وې دې بچو حفظ کړي او دې فارغ شوه دا هدیه بده ورکړي نو الله انعام د تقسیم د انعامات کوي او د چا په لاس کې کوي د حبیب په لاس کې کوي وبشر الصابرين الله وی حبیبا زس شی تقسیمو خدا وستا سو په مبارک الله سو په جب تقسیمو ادا علماء ناسی وی زیر صبرنا کول ورته خدای دی ویری چې زس زیر ورک کله مفعول حذف شی عموم ته اشاره زیر ورک چې زو سر مرګ چې الله پر کرے شو اے چې الله پر کرے شو وی عمر ابن عبد العزیز رحم الله هغه ته عمر ثانی وی سو نو دے چې د دنیا نه لاړو نو بچو ته اس پرې نو پس نو چا ورته ته خلیفہ یو ټیګی دی بچو ته پرې نو هغه زما بچی په دوه قسمه یا بل الله نا فرمان ای زړه الله دشمنانو ته یو ټکم نو پرې سو او یا به زما بچی نیکانو نو د نیکانو دوستی د الله سره چې الله د دې نور سره دی نو ګره په صبر سوپ ملاوي کی دا زموږ دی بادشاهانو کې اونیک بادشاہ تیر شوی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ زمون دے اندرسان یو خکل تاریخ و چونگی مونگ دین تا شاکا ناغتو الملکون الکفار اللہ سترات دا فتاو عالمگیریا دا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پر دور کرا دا اوڑیر لین عادل انصاب بادشاہ ویددی او گورنر وفاد شکا نو چاورتوی بچے پورا بالغ ننے خودے سمجھدار دے کدین دپلار پا زیبانے مشر کو ندا بڑے رکھے وی غیرے ولی زی گور نام دا عدل انصاف یو طریقے کی کو خوشی شابی سلی نک نو یا بچے ول راو سو رن اور رنزے بل نبیر رحمتہ اللہ علیہ لم والو اپ ہوس کی دو غسل رہ دل ای ور تو دا بچے دے بچے دا صلی اللہ سنونیو او ہوس کی ور جوڑ کو یو ور ورجو دے نا بچے ور تو یا سو دو غسل دو سغم کی جلا سید بادشاہ فلا سو کی بس هغه نن د خپل پلاخ وزیر ولا کوي اته ظلم شمالک ملاو شو نو بیا خرسه ملاو شو لا بچه ورنزیب الامیر رحمت اللہ علیه تاوی چه بادشاہ آغا صوب بدا حوز دو غرزی دو سخ خبکان او یرا مخصوص ای چه لاسه لبادشاہ لاسو که دا خود دنیای بادشاہ ده او چه دا عالمین و دا بادشاہ پا لاسو که دی لاسو ورکو دا بزمه ایزت مندو پا دی صبر ملاوی او دا صبر بدلی بیادا سیوی چه آغا دا انسان پا سوچ که نرازی د صبر کمی بدلی چه اللہ دنیا کی ورکڑی نو دا آغا دا انسان پا سوچ کی زمه ایزت مندو نرازی نو اللہ دی مونگو دا دا غمون دنیا را کمونگ دیر وایو کنا خدا دا غمون دا دا غمون بدل ترازی مرگ امرازی چه اللہ سنگ لیکلے کدا تمام دنیا مونگ را جمع کو نو اللہ جیس لیکلیا بدلو لیشک ایک بدلی لی نو دا اللہ حبیق بدخلن وصو تبدیلی کڑی وا حسن رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب دا دا ما دا جنت گلو لی طول عمر پسینہ دو بھی کڑی طول عمر دا اللہ دا حبیب پچو لی کلو بھی کڑی او پوگا کرزی دلی خدا اللہ دا حبیب دا وفات پس سندستی حسن رضی اللہ عنہ دا خلق زہر ورکر او پا زہر شید کو او حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر سوش سر دا اہل بیتن پا کربلا کسوش شہید شو ندا دا تکلیفونو دنیا را وی حضرت حسن رضی اللہ عنہ پا کوفہ کی موس کولو اپا سجدہ پروتی او سڑے ران گئے پا دی کوپی پچانا ہوا رو نو یا دا خطبہ دی چکی پرزیو علی مونگ مدینہ منور اپنے او دا خفل نکو ادھن تاسو کوفی ترانو دی وی چون جماعت والا چاڑا خدا دا غمون دنیا دا دا دا مصیبتون دنیا دا ادام یادو ساتے اللہ پا خفل نیکانو مانے غمون تکریف نراؤ دا تکلیفونه دا پچارا دی دا پنیکانو را دی دا دی غمونو سر آخیرت جوڑی گی دا دی غمونو سر سکی گی آخیرت جوڑی گی تا سلام گردی پلگلوگی کم نارینا زنانا والے غم دے خاص کری و زنانا پا تکلیف دا او چاوالا تسلی ورکو ایدتا با اللہ دا جنت جوڑا ورا خوندے نو تا اغمان غم را غلی تا تسلی ورکو جوڑا ورا غیل بس ملاوی چې تسلی ورکون کی د پی جوړ الله ورکای د جنت کله جنت جوړت جنت جوړي ورکیا په جهنم لې دي چې ټولې دي جوړه د جنت وی او سوځيږي د پور د جهنم کې لدا د غمونو پریشانو دنیا را پدې کې بس یو شی راغی نو هغه بس د الله فی صلی الله پر خود پکار دی او هغه باندې نور سوچونه نه دي پکار چې بیا د مصیبت نه مصیبت جوړ شي دین زموږ استاد سره رب حکم دی چې دا صلح دا الله حکم دی اے یو صلح چاو کا نو په سمرا یا دنیا عمل را غوړه تاسو ماشاء الله قران لري الله وي وس صلح خیر الله وي ګوره صلح سره وره او بهتر الله وي واصلحو ذات بینکو د خپل د الله خپل منځ کې صلح وکړي او دی دیکی او روایت علماء ذکر کرے بعض علماء سندی صحیح ذکر کرے بعد پاکی سندی کلام کرے صحابو ابنگران و نبیر اسلام تبسم کولو نمو ارده قربان امیشہ مو اللہ و خان دوا خوشحالمو کا دا سنگ خان دے مونگم خبر کئی جی مونگم کدر خوشحالی خبر ای چو خان دا اللہ حبیب وی زمائی و دو امتیان دا اللہ دربار کی پیش او اللہ آغا دا اللہ حبیب موجزہ و اللہ ورطو خیر یو ظالم و بالمظلوم نا ظالم ظلم کڑے خود دنیا کی توبہ استی اس اللہ دا ظالم توبہ قبول کڑے اس داسم اللہ نے کہی چھ مظلوم تا دی حق نہیں ورکڑے و ظالم دی جنت لگو سی وہی گئی پہ خبر ہوئی نوی اللہ رب العزت با دی مظلوم تا ہوئی چھ سر پور ارفع را سکا سر پور تک نا چې سر پور تک کی نو الله ورته جنت ښکارا کی لدی وو یلا دا هو یو ډیر اعلی جنت ته دا د کم پیغمبر دی دا د کم صدیق دی دا د کم شهید دی نو رب کریم ورته وایي زما بنده دا جنت دا غچا دی چې څوک دې پی سی ورکول شي نا وو یلا دې پی سی وسوک ورکې د جنت قیمت وسوک تا کې نو ربی کریم با دی مظلوم تاوی چی دی ادا کولی شنا بوی اللہ سنگا وی دا ظالم دیتا سر ظلم کڑی کچر دی معاف که نو جنت تا دی لکھا کو دا بو یلا ما معاف کړی الله وې زه د لاس نیونی سه وې دا الله حبیب چې دا حدیث وی تبسم یو خو وی خلق او صلح کوي الله به پرست قیامت بندگان او پرمز کې صلح کوي الله وسه کوي الله به صلح کوي نو صلح الله ویلی چې بهتر شی دی الله دې مو تاسو ټول مدینه منوره ته بوځي په مدینه منوره کې تاریخی مساجد کې او مسجد ذل قبلتین دی علماء او دام لیکلی چی دیو دو قبیلو پا منس کے جنگ راغلی او دا اللہ حبیب صلح تلاڑو دا مسئلہ دا چی دا دو قبلی بدلی دو رنبنے مسکم زیو نو دا پا مسجدی بنی سلیمہ کیو چی مسجدی ضرور قبلہ دیر ورکوائی دا اللہ حبیب روگ تلاڑو لیو زنانا لی چی پتہ ہو لگلی چی نمو محلی تا خود دوارو جہان سردار راغلی اگر زرزر روٹائی لی چھار با نو دا ماسبخین موس پ د ماسپخین موز دو رکات بیت المقدس توشول او د دو رکات نفس د بر له جبرئیل له استاد را ده الله او قربان ته بار بار برکت وره چې الله قبله بدل کا بس قبله به بدل کا مقصد بیت المقدس نه بیت الله ته وروا نو ګوره دغه جمعات له جزید دار آیا د وای چې د صلح په سلسله کې د الله حبیب وره نبی رحمه السلام کله به خطبه وکړه نو دا حسنین مبارکین بل کور روته کله ورپسې دا الله حبیب په منبر ته خوشوي ته ابای صحابه او سور کول یو ځل جبرئیل السلام ناشته او د دحیه رضی الله عنه په شکل کې راغله نو حضرت دحیه یو ډېر ښایسته صحابي دی چې براتو حسنین ته واجب کی سراړل کما شمال لسره سو غراړي نو جبرئیل السلام په دې شکل کې روي نو موږ ته وسراکه دا الله حبیب ته وسمو کې بچو دا دحیه ته جبرئیل علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام حسن رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب په جولای کې هټول مسجد نبوی ډکته دا الله حبیب ټول خلق متوجہ کړي وه هاذا ابنی خلقو پته ده دا ما بچې نه دا جولای کې چې مېره د دو په ذریب الله دې او دو عظیم او ډلو په منس کې صلح کوي بلدا یو خبره خلقو او عزت پیغمبر مو شي سو الله حبیب دنیا نه لاړو خلفای راشدین دنیا نه لاړو نو د علی رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه په منځ کې څه اجتهادی اختلافات حسن رضی الله عنه چې خلیفہ شو الله د خپل پیغمبر د خپل وسید جولای خبره چې معجزه ده ارشدینواله خلقو حسن رضی الله عنه زما خلافت نه په کار ما هر څو معاویه رضی الله عنه ته اوس پاره ټول مسلمانان څه شو یو پټه شوې دا زما بچی دی الله به د دغه ذریعہ د امت په منس کې صلح راولي د زما عزت مند صلح یې بهترین شی دی بهترین شی دی اے باز دې سمجھدار زنانې ادا واقعا د دې کو دا بیچاره وی دی نه دا چرته زمو پالاکه کې دیو زنانا خاور چا و چې دی توجه کو د خبرې ته دا په اوس کې ناس شو دا زنان زما نمبر چلته پیدا کو باز زنان هم داسې سمجھداري وي نو ما ته وایي چې بس زما خو په بل چا باندې زړه بنس کړي او زما خاوند ته لا پته ده چې مړ دی یوش مې دا بچی رو رو راګړي دا هغه یو هم خو مې اسیم زړه سورې کړی اوس به مې سبا دا بچی ټوپک په اوبو ګرځي که دا بچی مې د دې خبرو نه خلاص نو په صلح کې زما عزت مند دا طریقه وي پدې کې هغه رستو ژوندۍ سوي هغه د خبر او د آخرت تیارې د هغه باره کې زما عزت مند وش نو دا یو لوی صدمه تاسو راغلي الله دې تاسو له صبر جمیل درکې وګوره دا تکلیفونه په پیا لري والسلام علیکم یعقوب علیہ السلام د سورې یوسف تاسو وایي او ماشاءالله تاسو دې کوو چې څنګه درسونه مشتا د سورې یوسف سره واوري دا د غم زده زړه لپاره پټای دا هغه یو کس را لوي وی ډېر پریشان یم کوستا سورې یوسف اور وی بس هغه ټول غمونه مې په بشا شي یعقوب علیہ السلام له بچی په جړا رااله د دروغو جړای جوړ کړي و وی یوسف علیہ السلام را نه شرم کو پړو نه سوي فسو برو چوي صبر جمیل دې ته وی چې د خپل نه سره وباسه نه صبر جمیل ستو چې د خپل نه سره وباسه نه انبیاء علیہ الصلات والسلام صبر جمیل کړي پس صبر جمیل باندې الله رب العزت مرګ لري کی نو الله دې موږ او تاسو ټول ته زما عزت مندو صبر راکې دا د تکلیفونو دنیا را او په موږ ټول باندې دا فنا راځي دا غمونه مصیبتونه یوازې په تاسو نه دي نن په ټول دنیا باندې دي په ټول دنیا پریشانې دي مصائب دي دا به تاسو د الله حکم مخېله کوي او هغه حکم مطابق با حکم مطابق دا به تاسو ژوند تیروي ډېر داسې یو سمجھدارې مې دي چې هغه خپل بشیرو د سره خبرې زمو خپل کورواله نو کته اکه زمو چې څاره سره څه کوم کوه نو شو پیری به مالا کورواله ویل چې ګوره دا بشی د دې نه خبر ده کی چې دای لا ډوبته دي کې چې زمو کوم چې سره سره حق شته او دا پر دا رسې پزما کو نه تاسو ګوره دې ډېر خلکو زمو کې وی نار ګرځي او د چازم کې نشته ناسي رزق د بره ده تقسیم دې دا پاسباب نه ده دا بشی دا دونو نه ده دا په نو کرو نه ده بلکې رزق د بره ده د خپل بچو ته داسې یو ماحول جوړول چې الله العالمینو کې چې تاسو د دا بچي د قرآن او سنت عالمان او حافظان جوړ شي الله العالمین دې تاسو له دې تکلیف او مصیبت کې صبر جمیل در نصیب کړي او دا کوم مردگان شي الله دې ته جنت فردوس ورکړي او باقی دې الله تاسو له د شریعت مطابق د ژوند تیرولو توفیق در نصیب کړي زلوري بس تاسو سره شو خبرې وکړه دا نو باندې کسي نه دا دعا وکړه بیا به شي ښه یو دعا وکړه یا الٰہی الا لمین دا موږ چې سوې سمو واورې د موږ لپاره دې باندې دا عمل کول توفیق الٰہی الا لمین را لسی یا الٰہی الا لمین دا کوم تکلیف زمون په دې ورو راغله یا په ټول دنیا کې امت ته تکالیف سره مخ اله دې پروردګار عالم اپ دې تمام تکالیف کې دوی تا او دې امت تا اجر ورکی د دنیا او د آخرت او صبر جمیل ورته ورکی پروردگار عالم د دې دا مونا پریشانی تکالیف دا په خوشاله باندې بدل کی الٰہی العالمین غمزه د ژوند ته تسلی ورکول وای الله د دې غمزه د ژوند باندې د خپل رحم او د سکون پټای ورته وای الٰہی العالمین دا بچی نیکان کی او الہ العالمین دخل والدین د دنیا او د آخرت تستر او اخواله کی الله په دې ملک کې قبضه کې د مسلمانانو د دشمنی طرف غنئ دي الله تعالی ارش قادر ته دوستای په دشمنی او دشمنی په دوستو بدلول شي مرګ او ژوند حالات بدلول شو ستاپدا کی الله دا ټول پریشان دي الله صبر بیماران دی شفای کامل او لوړی الله د دنیا په ګډ ګډ ته امت ته کوم مصائب سره دا ټول مصائب ختم کړي الله رب العالمین دنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب